bangso bata, bangso ng tarapasu-pasu eh. Nau mga rera isa doktor tibiyon. Maluma, jalagabi. Alay, marhahuran at dogita maradokon bona ni pasugita. Ubahin nilo nilero tungata, marhitinungata, Dr. Buntora sa tumurang sada lagu na berjudul Bangso Batak, Bangso na Tarpasu-pasu. Ang iat man yan, marhiti laguon, tergugah rohat tebe, laho parsidohot hita, lao pajong-jok kon jarum persaktian ni okuta si Raja Batak di bona ni pasugit. Siya jogula-mula, ima na dibusuk buhin. Atong, tabigi main deon, jala tapang kusor-kusor di bagasan rohan tabi. Bangso batak, bangso natar pasu-pasu doi, naulang arena, disador tibio. Masih lupa, jalan terus masih lupa.